الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين سورة حميم الدخان چدي کې د نه همیشه به جوابو نه ابتدا کې د قران عظمت او شان ذکر کوي او دا تمهید دی د دعوی لپاره چې قرآن زکا عظیم و شان دی او د خیر او برکت کتاب دی او د ډورو صفتونو او د حکمتونو ډک دی چې دا مسئله دنیا ته راوړې ده چې الله سمیع لکل شی او علیم بکل شی دا مقصودی خبره وا بنیادی مسئله وا الله دا قرآن عظمت دا دید پار بیانی او یو سو مقدمات ذکر کی حضیاری او دید پار بیان دلیلم بیانی یو مقدمه دا چې نن انزلناو دوی مدار چې فی ليله مبارکتن دا دو مقدمی مذکور دي ذکر شوی دي ادریمه بقی مقدمه متویه دا ذکر نه ده خدل تو سره مراد ده چیغه نسبت نزول پیغمبر تا دی انا انزلناه الیکا تا سره مراد دی مونگ تا تا دا قرآن نازل کو مونگ پشپا مبارکا کی نازل کو نیو انزلناه شو دویم پیغمبر پاک تے نسبت شو او دریم لیلت مبارکتن هر یو د پاره دلیل بیانې د انزلنا او د پاره چنا کنا منذرین موږ سره نازلو کتابونه خلق یرو الله نزول حکمت سی انذار انا کنا منذرین موږ خلق یرو په دې سره دا دانزلناو سر لگی دا غی حکمت بیان دلیلت مبارکتن حکمت بیانی چی ولی هم پا مبارک شپک نازل کو فیها یفرقو کل عمر حکیم زکا چی پا دا شپا مبارک کی دا کال دا پارا هر کار فیصله کولی شي الله طرفنا ده خیر او برکت ته دا وشپې ده قدر او عزت ته او دریم حکمت ذکر کوي د بعثت چتاوانې مولي نازل کو انا کنا مرسلین ځکه مونږ ته دنیا تراولې غلې کنه او چې څوک دنیا کې پیغمبر شي رسول شي نو هغه ته نزول کیږي د الله طرف نه کتاب او وحی و تنازلی دا ټول تمهید د دې لپاره انه هو السميع العليم چې دا دعوه ثابت شي چې دا هر څو اوریدونکي بار زبان دې پویدونکي صرف الله دې مشرکین چې ویلو زمو علی حاکم دا صفات شته نه درو وګن صرف الله اوریدونکي او پویدونکي بغیر دا اسبابنا او دا صفت بغیر دا اللہ نبل چاکی نشتا السمیع او العلیم حامیم اللہ پوئی پمانا دا دی والکتاب المبین گواہ دے دا کتاب چی بیان کون کے دے دا مسئلی وضاحت کون کے دے دا قدیم دا پا سبان دی گواه دی پا خپل زان دا انتہائی درجہ مبالغی دیوشی پا ثبوت کی او پا تیقن کی چکم شی پا خپل نفس بان دی گواش نو دا کتاب چې د مقصد دنیا کې بیان دی د مقصد دنیا کې وضاحت دی د گواذې په خپل ځان باندې ان انزلنا او دې خبره گواذ چې الله یې موږ نازل کړی دی ولې د قران کریم بیان ته چې وګوري انداز ته چې وګوري د دعوت طریقو ته جو ګوري دلیلونو ته جو ګوري مثالونو ته جو ګوري علم ته معرفت ته جو ګوري فصاحت او بلاغت ته جو ګوري نو گواہی کوي په دې چې نن دل نه هو دا بل چا کار نه دی دا چې کتاب بل څوک نشي جوړول چه داغی حکمتونا دشمار نبار دی داغی دلیلونا و مثالونا بے حدا و بے انتہا دی اِنَّا انزلنا و دی خبر اے گواک چه دا قرآن پخپلا تصدیق کی دا دی خبر اے چه دا منزل من اللہ دے دا چا د ځان نه نه جوړ کړي چې د کافرانو به وي چې د ځان نه جوړ کړي د فصیح او بلیغ دی نو دا سه فصیح او بلیغ کلام جوړي نو رد پاره خلق باندې چې نه د قران نه تاسو کینو دیو ته په خپل وای چې د الله کتاب یم دا سه بل څوک نشي جوړول مجواب دا قسم دا چن انزلناه فی لیلۃ القدر مونږ نازل کړل دا قران پتا باندې کلام نازل کړل په شپه د قدر فی لیلۃ القدر دا وبدری ښکاله کې نازل شوی دی په یو شپه کې خو نه نازل شوی نزیده که دو توجیح دی دو تاویل دی یو تاویل داده چه ده ده عرشنا دی اسمان ده دنیا تا پا یوش پا کراغلی و غن بیاده دی اسمان نا دنیا تا جبریل علیہ السلام لگ لگ راوڑه و پا دیر اشکاله کی پرشه و لیکن دا تاویل کمزور دی ځکه کوم حدیث چراغ لے هغه قوی نه دی نو بهتر تاویل دا دی چنزلنا او شروع د نزول ابتدا د نزول په لیلۃ القدر کې شوی دا قران چې الله دنیا ته نازل او شروع یې کوله نو په دغه لیلۃ القدر کې ليلة القدر هغه چې په رمضان کې ده زکایتونه چې را جمع کې نو ذاته په یقین سره ثابتېږي چې ليلة مبارکۃ النمرات ليلة القدر ده. ولی یو آیت سور بقره کی راغلیو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس میاشت رمضان ولی برکت منت دے عجیبه کتاب دے خوچه چا سر لگون دے تعلق راغلی دے نو اغید برکت نڈک کرے دے نو میاش در رمضان الله وی اغه برکت میاش ده چې په دې کې قران نازل شوی دی بل ته میاش در رمضان یاد کړی او سوره قدر کې ویلي دي ان انزلناه فی لیلۃ القدر مونږ دا قران نازل کړو په لیلۃ القدر کې پتہ لګی دا چې لیلۃ القدر پر رمضان کې ده چا آیات دې سره یو ځای کې مدته نوازه معلومیږي چې لیلۃ القدر په دې دولو سمیاشتو کې د رمضان په میاش کې ده بلکې نه ده ته یو ځای کې الله وی چې ما رمضان په میاش کې نازل کړي او بیا وی چې دا ما پښپد لیلۃ القدر کې نازل کړي ده نا رمضان کې شو کنه عدل تکی ہوئی چی فی لیلت مبارکت بلنمی و تواغست نو دینا مراد لیلت القدر شو آیاتونو دو جمکول پو جبان دی اغیس امر برکتو من دو اغش پی چی دو قرآن نزول پاکی شورو شو ابتدائی شوی وان دمر عزت اومن تو چه لیلت القدر خیر من البشار اغا لیلت القدر چه یوش پدا اغی که عبادت دزرو میاشتو در عبادت نبهتر شو دزرو میاشتو الف شهر دا یویش پی دمر عزت اومن تو دا قرآن پا وجبان چه اللہ دا نزول لپار خاص کلی ونو یقینا مونږ نازل کو دی قران لرم پاش پد مبارک کی زم صفات ته غم صفات ته زکه قدر اندازې ته موي کنه درست را صفات چ کوي دا دغه قدر معنا کوي چار شي اندازه کېدل دا هر چا یو کال پوری داغی نیٹی او داغی رزقنا او داغی خیر او شر داغی موت او حیات دا پا اشپا کی اندازہ کی کنا ذکو تا دا قدر شپاوی قدر او بل معنی عزتم دے قدر عزت جو تویلی شیع اشپا دیر دا عزت تا کوم روایتو کې چراغلی چې دین امرات هغه شپه ده شعبان پین لسما لیلۃ النصف من شعبان هغه روایت صحیح نه دی ډیر کمزوري دی کوم موضوعی نه دی نو ضعیف روایت دی په ضعیف و روایتو باین دا قرآن تفسیر نکی گی چیغا حدیث مونگ دا دی آیتونو پا تفسیر کی ذکر کو قرطبی نقل کی قول دا ابن عربی چاوی چی واما من قالا هذه اللیلتو نصفو من شعبان هو قول باطل دا قول جاکڑی دا باطل قول لی زکا جی دا قرآن نصوص اغینا خلاف دی سمر آیاتون دی چی آغا دلیل لی پا دیبان دی چی مراتینا لیلۃ القدر دی چی پا رمضان کی دی روایت تول دا اغی خلاف دی کم روایت چی دا قرآن دا نصوصو او دا آیاتونو خلافی اگر قابل دے اعتماد نہیں کنا دغس ابن کثیر امرت کئی روح المانی امرت کئی صاحب دا بحر ابو حیان امرت کئی چی اگر شپت نشکے دے اگر والا نم دائے خدے اگر میاشت لے نم دا شو قدر میاشی خدے شو قدر خوش لیلۃ القدر توئی کنا خو صرف دمرا چه جبا بدل لگا شب قدر نا لیلۃ القدر یہ د شعبان میاشت ته وړه دا قول ضعیف دی تقریبا دی اعتماد نشته دی ابن کثیر وی چه لیلۃ النصف من شعبان لیس فیها حدیث یعول علیهم اگه کدا سے حدیث نظر آگلی چه پاگی باندی اعتماد وشی بلکہ اکثر طرق داگی روایات داگی منکر دی و ضعیف دی ولا فی فضیلته ولا فی تنسیخ العجال کداغی فضیلت کے سوک بیانو نہ کی او حدیث پا مخر اوڑی اگر ٹول احادیث نہ دی انا پا دی کے جگہ نپاش پا باندے دا خلقو نیٹے او دا خلقو رزقنا او دا خلقو کاپی والی شینا پا دی یو خبر ہے کہ صحیح حدیث نہ دی راغلی نوزک امراد دلتا کتے نا لیلۃ القدر دے چکم پر رمضان کے دے یقیناً نازل کو دے قرآن لرا پاغش پکی چلا پکی خیر و برکت اچول دے مبارکت خیر و برکت یس دے چو قرآن پکی نازل شوے دے دین خیر و برکت مند دے ہر شکی چی فضیلت راضی نو دے وجن راضی کاغا بندی تو قرآن برکتی شی کاغا یوزے و مکانی تو قرآن سر برکتی کی گی کاغا سو وقتی و روزی و شپی تو طولو دا پار برکت تا قرآن نحاصلی گی اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ مونگ دید پار نازل کو دنیا تا چمونگ یرون کیو خلق لرام پدی قرآن سرام چی پیغمبر راغلیو دنیا تا دید پار بشیر و نذیر راغلیو نداغ بشارت یرول او خوشخبری سو اگا قرآن بس دی خلق تا بیانو نو اگا تا بشیر و نذیر ویلی شی دکہ حقیقت کے قرآن بشیر و نذیر دے دی کہ اللہ چاہل خوشخبری ورکی او سو کی ارید عذابنو نا نا دا قرآن صفتم دے و دا پیغمبر صفتم دے حکمت تدید نزول داو انا کننا منذرین یقنن یومنگا پدی قرآن سرائر ان کی خلق لران پیغمبرانو ټول دا تبلیغ کړو چلاو ته نازلول هغه به خلق ته رسول هغه اصل دینو ته څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم قران رسول یو هغه وخت کې او په دې سره الله رب العزت ډیر مخلوق د تیارونو راويست اوس حکمت ذکر کوي چې په دې شپه د برکت کې مولي نازل کړ ليلۃ مبارکۃ فیها یفرق کل امر حکیم په دغه شپه کې فیصله کول شي هر یو کار د حکمت یفرق یفصل فیصله کول شي او نازلول شي د الله طرفنا هر یو کار د حکمت نو چې هر یو کار د حکمتو الله وی په زکه می په شپه مبارکه کې نازل چې قران هم د حکمت کتاب دی هغه شپه مبارکه کې هم د حکمت کارونه کیږي نو په دې مناسبت ته وجه نه الله دوالو کې د الله حکمت په هغه شپه کې هم چې الله ملائکه ته وی چې د کال د پاره ولیکم دا ملائک دا کار کوي هغه که په هر دی وټه مقرر دی حضرت ایلی السلام ته دغه حکم وکي چې د کال د پاره ولیکا چې د کال کې وسومره خلق مري سومره پیدا کی ناغه دغه کار وکي نور چې کم په نور سو مقرر دی هغه تخپل ډیوټي حواله کی امی کائل دے او کائس رافیل دے دام ملائک دی کنا ار یو تخپل دکال دپارا چولی کے پخپل رجسترونو کے ناغی دپارا کال دپارا لیکلو کی نو نبل زینی چگنی التدو کی دلتا کی ملائکو خبر آگا دکا دی عمل نامی لکی دی دی انسانانو سره دی کرام الکاتبین نغی دی کال دی پارا لکلو کی کنا اللہ طرف نوتا آغازین نوتا خبر رازی زکا حدیثو کی رازی دیر دلی او سڑی بی ینکحو یولد لہو رشتب کی اولاد بیم پکی پیدا کی گی آغا بال تاغی پملو کی لکلی چتا ویلم نه کناخه فی یفرقو پدغش په باندې فیصله کول شي کل امر حکیم هر یو کار چاږي کې د الله ډیر لوی حکمت وی زم هر یو کار چې هغه محکم وی لا یتغیر ولا یتبدل هغه کې بیا بیا سنت کیږي ځکه یو ته حکیم ویلې محکم چې ولي کله شي نو هغه کې تغییر تبديل بیا نه راځي هغه څنګه الله ویلي نو اقصی کیږي ولي محکم دې ولي د حکمت امر من عندنا ځکه چې الله وی زمانه طرف نه حکم دې امر من عندنا اگر امر او حکم زمونږ دی طرف نه دی او چې کوم حکم د الله طرف نه وي نو ما یبدل القول لدی الله زما خبره کې بیا تغییر تبدیل نه راځي اج څنګه یې نو قصبې امر من عندنا د تایید ذکر کړه امر حکیم په داسې حال کې چې امر ثابت وی او کائن وی زمونږ د طرف نه ځکه محکم وی ان کنا مرسلین دا دغه مقدمه د پاره حکمت چې انزلنا او سره مونږ وی دا مراد دی چې تابان یې نازل کو تابان یې مولي نازل کو ځکه چې مونږ یو تعالی لري ګن کی دنیا ته معنا یا دا ان كنا مرسلين اياك مونږ لګلې کنه دنیا ته چې مونږ لګلې نو مونږ ته باندې قران هم نازل کړ یا عام خبره کوي چې مونږ لګلیو لګونکو یو پیغمبرانو لره مقدمه وی او داری او حکمت بیان کو. قرآن ولی نازل کو خلق یارو انا کننا منذرین د خیر او د برکت پشپکیم نازل کو د رحمت پشپکیم نازل کو ولی فیها یفرقو ځکه هغې کې نور د حکمت ډېر کارونه دي نو قرآن هم پکې نازل کو دا هم د حکمت کتاب او تا باندې هم ولې نازل کو ځکه انا کنا مرسلین ته پیغمبر یې که نه شک نشته ستا په رسالت کې الله یې چې څوک مونږ دنیا ته رالېږلي دي کتابونه هم پرې نازل کړي دي دی غمخ کی ویلیو سوره زخرف کی چه لولا نزل از القرآن علی رجل من القریتین عظیم دی دا دنیا خلق یادو دا دنیا مخاورز دی یادو لو اللہ ایدہ دا مخاورز خبرن دا دا خو انا کننا مرسلین مونگ دا خاص حکمت پار پیغمبران دنیا تلیگو آسده رحمتا من ربک یو معنی د دې لپاره پیغمبران لیګو چې په خلق باندې رحمت کو دا رحمت استاد رب د طرف نه چې الله یو پیغمبر دنیا ته نو هغه خلق لډیر لوی شکریا دا کول پکاري چې الله مونږ باندې دومره لوی رحمتو کو جی پیغمبر را ترولی گو رحمتم من ربک هر پیغمبر چې الله را لیگی دا پا قوم او پا امت باندې رحمتی کنن او زغیبی نپوئی گی اغیی دزان دا پار عذاب گنی چار سے خراب کلو زمونگوا عزتونا او زمونگوا پلولے و رشتہ دارے هر سوی ده خراب کړنو هغه زدان ده پار رحمت نه غنی الله رب العزت وی رحمت می نازل کو پتا سو او یا رحمتن مفول له ده دا د وجه ده رحمت ده رب ستانه ان ذا دلیلی پدی باندې چکل الله پیغمبر را لیگی نو پوښا چدا ذا اللہ ذا رحمت علامہ دا ذا اللہ ذا قہر و ذا غضب علامہ ندا ولی دیوی لیو کنا کورا دیوی چی پیغمبران نو نسمکار نبا عذاب ہو نبا سختی وی نبا قاتون و عصب نو سم وقت بطیرے دو وچی پیغمبر براغ دنیا تا نو ذا ذا ملک و مصیبتو نبا شوروشو دګو باغی باندې به بدپالی نیول کنه چې نا تطویر نا بكم تاسو کې وسه چل دي ان تطویر نا بكم انبیاو ته ویخه ته چې مخکې خدا کارونه نه وو خو چې تاسو رااله نو بس ارس خراب شو الله رب العزت ویناها ځان ترې سوره ګوتې نیولې دي پوېګنا کار تا خراب کړی دی الله پیغمبر خو رحمتي چې کله دنیا ته راشي نو پوشه چې الله رحمت اراده کړی په دې قوم باندې دا عذاب یې نه کړی هغه عذاب خدایږي د خپل عملونو نه جوړیږي رحمتا من ربک دا پیغمبر راتل رحمتي د ربستانه په خلق باندې دا ټول تمهید چې بیان شو نو د دې داوی لپاره بیان شو انه هو السميع العليم دا د پیغمبرانو پیغام دی دا د الله رب العزت د کتاب دعوه ده چې د خلقو د هغې شوبې او د شک جواب کوي ځکه هغې د الله نه بغیر بل څوک د دې صفت لایق ګړلیو چې وي زمونږ د هم اوري اروح کې ویني دنیا نه ډکا په دې لګیا دي ښا نو عقیده صحیح کوي نه عمل صحیح کوي نو د قران د ذکر څخه کوشش کوي خو په دې غضب اخته دي چې وې د نږدې نه اوري د لری نه اوري کله نږدې نه اوري په دې غضب اخته دي ښه حرکت ته د دې لپاره الله پیدا کړي ستانه سو نور سو مقصد نو په دنیا کې ته خو الله دې لپاره پیدا کړي چې نو هو سمیع العلیم دا عقیده به د الله په حق کې ساتي چې د لری نه هم اوري د نږدې نه هم اوري د هر چا اوري او پارس باندې پوئږي ته خو دې لپاره پیدا کړي نو تاسو په دغه کې کېناستی په مکتب کې په مکتب کې به د علم بحث کیږي او طالبان به نقطه چینی مونږ بنوي صاحب دال پورې وی چې په مکتب کې به د علم بحث کیږي او طالبان به نقطه چینی مونږ بنوي کته یې نو څه چل بوشي کني نو څه چل بوشي ستاسو دین خلقو ته معلوم نه دی نو په مکتب کې دی دا باس کوي چې څوک حج لذي کاغذ ولور کی وی چې لول شیل تنه دا وته وای چې پلانې د پلانې زی د سلام درخواست کړې ده چې ما سلام دې منظور کی اوبال ته درخواستونه تناستینو در دی عقیده ده در دی حال چې کوم صفت الله ځان لویلې هغه نن دی مخلوق لوی نو قران رد کوي په دغه خلق باندې ښا انه هو السميع العليم چې ته په دې کې لګیای چې مړی اوري کنه اوري پیغمبر اوري کنه اوري دلیر نه اوري کنه نس دین اوري سلام اوري کسا اوري خدای باندې دا خود اللہ صفت تے استاد عمر بد قسمتی دا او بدبختی دا چی تو اس دا اللہ صفت اغلا ورکے او دا دان تا مولاوے دان تا قاضی و مفتیوے بے شک اللہ دے خاص اغاوری دن کے دار خبریں پہر حالت کے دہر زینہ دہر مکاننا دہر آننا العلیم هغه پویږي پار سبان دی دا جواب د شوبه چې تاسو یې چې وځم خبر اورین دا ډیر نه الله وی کوم ځای اوري څنګه اوري دا ورې دوه اسباب دي عرف کی ویلو چې هغه وګونه شته تا خو یو الله دې چې هغه بيد وګونه اوریدل کی بیدسترگونه لیدل کئی دا صفت خدا اللہ دی دلیل پی پیش کئی چه نی پی جنی پا دی اخپلو دلیلونو بی پی جنی حق ذات رب السماوات والارض رب السماوات والارض وما بینهما اغا ذات چه مالک دا سوانو نو دزمو کی دیم او اغا سو چه پمیند دی دوارو کی دیم ان کنتم موقنین کچری تاسو یقین کون کی دا اغا پا ذات باندیم قرآن دی دا پار نازل شوی دی چستا یقین دا اللہ پا ذات پیدا شی بس تا تا دا بلچا خبره نکی چت دنیا کې خلق ته لګیای چت دغه معنی څه دغه معنی یسړی مونږه الله مانو چې هغه سویلې د ناغه مانو بس مونږه غدې له پیدا کړیو د نور څه د منلو مونږ ته حکم نه دی شوی هغه ویلې چې ما ومنه چې دا تاسو وایم نو چې هغه سویلې د ناغه مانو ایرو را داتا چیر سمانی کانا چچا بندلو لی کو بندل ڈک کو نو دو آغا مانی هغه کو ګوره چې هغه کې سدي چې الله دې کوم کتاب نازل کړل نه هغه نه مانی انور کتابونه په لاندې په مخه غوستي ستنه د دغه تاسو نه کی په یو ځای کې د قران تاسو بکی چې الله سره نازل کړی دغه تاسو بکی اغه ذات چې مالک د اسمانونو د زمکو دی او سوچ په مینځ دې دواړو کې دی کچری اتا سو یقین کون کی کپدی صفاتونو د الله باندې تاسو یقین وی پدی قران باندې چې الله ایمان نازل کړی دی پدی تاسو یقین وی نو اقرار وکړه چې لا اله الا هو دا وای کنه کنه یقین دې لاندې راغلی د یقین مسله خدا لا اله الا هو په دې باندې به یقین کې چې نشته حاجت روان بغیر د الله نه ان کنتم موقنین سره لګی کستا یقین په الله پیدا شوی نو داغه د وحدانیت اعلان وکا چې لا اله الا هو بس زما یقین راغی چې نشته بل حاجت روا او بل لایق د عبادت مگر یو الله دې یحیی و یمیت ذکر ساغه سره دینو چاته سپریخ نه دی ګوره نفع او نقصان ستوي ادا د الله صفات څخه نه مالک د نفع څوک شته نه مالک د نقصان نه مالک د خیر شته بل څوک نه مالک د شر یحیی الله چې خوښه شي نو ژوند ورکوي څومره لوی صفات ده څومره قیمتي شی ده ژوند یحیی ځکه ټول هر څه په دې پورې تړلی دي کنه چې ژوند یې نارسو با پکی راشی خوشحالی با ام راشی غم با ام راشی مرض با ام راشی صحت با ام راشی بادشاہی با ام راشی غریبی با ام راشی جون کیر سرازی داد اللہ اختیار دی و یمیتو او موتم اگر اولی چار سو ختم شیم حادم اللذات وتویلش بس چې مرګ راغی نو ارسه ختم شو د دنیا مزي او خوشاله او ارسه ختم کړو د دوه نومونه ذکر استه دي چې د ټولو منفعتونو د ټولو فایدو او د ټولو خوشالو اصل حیات ته د رسولان دي نو او د ټولو غمونو د ټولو مصیبتونو اخیری خاتمه چې د نو هغه موت نو ذکر د دعاو کو هم راته نټول هر صدیخه هر قسم خیر او نفع الله په اختیار کې ده اور قسم ضرر او مصیبت الله په اختیار کې ده ربکم و رب آبائکم الاولین دا بل دلیل ده هغه چې تاسو هم رب دې او استاسو د مشرانو په خوانو ولي تربيت خپل څوک نه کوي کنه الله تربيت کوي تاسو له امر رزق در کوي غیلم تاسو له دنیا کې کاروبارونه قتلې او غیلم اسباب قتلې ټول له هر یو یې په خپل کار کې مصروف کړي دي د ژوند اسباب ولا قتلې چې په دې طریقه و ژوند تیری دي دې پورې الله رب العزت مخلوق ته دعوت ورکړ د خپل توحید د قران عظمت بیان کو د غشپی عظمت بیان کو چې ګوره دا څومره سیدونو چې عزت مونته دي دا ردی یوی مسئلی او دی یوی عقیدی او دی یوی کلمی دا وجنا چی لا اله الا هو سو خواگ دی نو پا دی کی دی چی سو برکات دی نو پا دی کی دی چی سو عزتو ندی او د دنیا او آخرت کامیابی دنیا او پا دی که دا گوری خلقو دینا پا لسنشتا دی تبایی دا ترغیب ورکو دلیلون ای پی بیان کرو رستو با دا خلقو حال بیانی چاگی تینا سو پیدا واغستا سو پوشو پا دی مسئلہ باندی سامننا و سلمنا اوی چلاو تا کلمہ ذکر کرو چی ہوا ہے کنا چی لا الہ الا ہو نو چی ویوی او کنا خاموش شو رستو با دا خلقو حال بیانی خواہ واخر دا.